No i poseł Rzymełka na przykład. Wysocy urzędnicy unijni powiedzieli: wysprzątajcie wpierw swoje miasta, a później starajcie się o miliony euro. O urzędnikach Unii Europejskiej to porozmawiamy później, na przykład z Obławą, który teraz do nas dzwoni. Halo, dzień dobry. Witaj, Obławo. Witaj, cześć. No właśnie, nie odzywałeś się przez chwilę, taka cisza zapadła. Wyłącz radio, bo zapewne, czy masz włączone? Już jest okej, chyba wszystko dobrze. Powiedz nam, co powiesz nam o tych prześmiesznych posłach. Wiesz co, znaczy, bo opisując sytuację, jaka jest obecnie, no to faktycznie można podejrzewać, że posłem, żeby być posłem, nie trzeba zbyt wielkich kompetencji mieć. Mhm. Z tej strony, żeby tak kantować, to też trzeba mieć łeb na karku i to jest bardzo, wbrew pozorom, ciężka i niedoceniana praca. No nie mówię, że jest dobra i słuszna, tylko że po prostu, żeby robić takie machloje, jakie oni czasem tam odwalają, no to trzeba mieć łeb jak sklep. No zgadzam się z tobą, tylko pytanie, czy to odwalają sami posłowie? Bo oni są jakby troszeczkę tak marionetkami, tak? Tymi, którzy wiszą na plakatach tylko i wyłącznie. No wiesz, no nie wszyscy, znaczy no pewnie duża część to tacy podwykonawcy, ale zdarzają się takie perełki, albo na przykład, no już nie mówię o machlojkach, ale na przykład taki pan Stefan Niesiołowski, to jest mój ulubiony polityk, on chyba podpisał jakiś kontrakt z jakimiś sprzedawcami leków psychotropowych, bo jest żywą reklamą, bo na tyle reprezentuje silnie ich działanie, odmieniając swoje poglądy co chwila i obrażając wszystkich naokoło, więc no ja nie wiem, to trzeba mieć pewnego stopnia samozaparcie, nie? Znaczy też, bo tutaj wiele osób mówi o ojcu Tadeuszu, ojcu dyrektorze, że też jest świetnym biznesmenem. Ale fantastyczny, no słuchaj, no. Każdy na jego miejscu, który mógłby utworzyć takie imperium radiowe, nie wierzy, żeby się cofnął przed tym i tworzyć telewizję. No, akurat tego nierozjętej krytyki, to jest świetny biznesmen i mówię to bez cienia ironii. No właśnie, więc co z tymi posłami jest nie tak w obecnej chwili? Co jest z posłami nie tak? Wiesz co, no z posłami jest wszystko w porządku, oprócz tego, że mają inne wartości, przewartościowanie mają inne, to znaczy są nastawieni na jak największe nachapanie się, a nie na naprawienie stanu rzeczy. No ale powiedz mi, że to jest takie złe w obecnej sytuacji, no wiesz, do posła już tak przyległo, tak, że złodziej i tylko o sobie egoista. Znaczy no, ja domyślam się, że też to trochę społeczeństwo wymaga, że poseł od razu, który już się dostanie nawet z ideami, musi od razu się zmienić w jakiegoś okrutnika. Bo jemu tak łatwiej zarabiać, bo Polak jest do tego przyzwyczajony po prostu, tak? Znaczy ja tak myślę, ale z drugiej strony, gdyby się pojawił ktoś klasy z Europarlamentu, Nigel Farage, nie wiem, no myślę, że kojarzysz, inni słuchacze też, konserwatysta, gdyby się ktoś pojawił taki w Sejmie, to jest osoba, która raczej robi to z idei, a nie dla pieniędzy. To byłby wzięty za wariata? Czy byłby wzięty za wariata? Nie, bo on się właśnie nie da wziąć pod buty i nie da się zepchnąć na margines. Tak jak daje się niestety pan Janusz Korwin-Mikke, którego bardzo lubię za poglądy, ale politykiem jest niestety mizernym. No właśnie, bo tu pojawia się ten problem polityka, a poglądy. To się bardzo rozdzieliło, szczególnie wśród posłów. Posła rzadko kiedy spotkamy w Sejmie, a teraz zaczynając kolejny jakby wątek. Jak myślisz, dlaczego tak jest, że u nas w Sejmie do Sejmu ani się nie wejdzie, trzeba jakieś podania tam składać na posiedzenie, ewentualnie na górę tam na widownię, ani z posłem się nie porozmawia, wszędzie pełno ochroniarzy. Czemu boją się ludzi, którzy ich w sumie wybrali, tak? Znaczy ja myślę, że to jest kwestia jakaś porządkowa i... No, znaczy ja nie mówię, żeby gromnie wszyscy wbiegali na salę sejmową, ale nie ma jakiejś otwartości. Tak, bananami albo jajkami. Przecież ile razy, ja pamiętam jeszcze szczęśliwe lata 90., w których tam złapano parę osób, które chciały użyć Kwaśniewskiego bodajże jajkami i innymi warzywami. No tak, ale przecież lud go wybrał, no to lud, czemu się boi ludu? No wiesz, no bo powiedzmy, że startujesz w wyborach, wybrano cię i okazuje się, że nie spełniasz obietnic. Czy w związku z tym, że nie spełniasz tych obietnic, chcesz dostawać, nie wiem, burakiem w twarz, ciśniętym ze sceny? Nie, no zgadzam się, tylko zauważ, do czego dążysz, że skoro tego posła wybieraliśmy, skoro wiedzieliśmy, kim on jest, tak, czytaliśmy jego ulotki, jesteśmy przekonani, że on ma takie, a nie inne poglądy i tak się będzie zachowywał, że jest wartościowym człowiekiem, to więc dlaczego mamy pretensje, że trafiliśmy źle, tak? No, bo w sumie można by obwiniać wyborców, a nie posłów. Ale oczywiście, przecież ja... Dlaczego na przykład ojciec Tadeusz wychodzi na Jasnej Górze i się nie boi buraków i bananów, tak? Ta cała armia ludzi staje za nim i mówi: tak, to jest nasz człowiek, wyłączcie te kamery z TVN-u, a my Polacy mówimy: tak, tego posła wybraliśmy, ale on jest złodziej i cham. No wiesz, no bo... Ale słuchaj, ci sami w cudzysłowie Polacy narzekają na tego ojca Tadeusza Rydzyka, do którego naprawdę ja nic nie mam. Znaczy, może jakoś nie podoba mi się, nie słucham jego wizji świata, ale to, że... No tak, ale on ma potężną armię, tak? Trafią, to nic nie jest złego. On ma potężną armię. Pytanie, czy jakiś polityk ma taką armię. To było Bława, dziękuję ci za ten głos. Cześć. To słuchacie Konfesjonału kolejnej godziny. Mogę dostać po uszach za tą kolejną godzinę, ale widzę, że ruch na czacie jest spory. Nie bójcie się, dzwońcie. Ja cały czas jestem do waszej dyspozycji. Właściwie to jest Skype do waszej dyspozycji, kontestacja.com. Zaczęliśmy rozmawiać teraz na temat tych sejmowych postaci, czyli posłów. Tak, posłowie są bardzo, chyba najśmieszniejszym elementem w Sejmie. No i co tam jest ciekawego w tym Sejmie oprócz tych posłów? Nic nie ma ciekawego. Posłowie tworzą Sejm, posłowie ten Sejm jakby dopełniają, bo sam Sejm to jest tylko budynek, jak to ktoś kiedyś powiedział. Pytanie do was. Kim są dla was posłowie i jakie kompetencje musi mieć poseł, żeby na takie stanowisko dosiąść, oprócz waszych głosów, czyli głosów wyborców? Generalnie, tak jak powiedział tutaj słuchacz Obława, zrobiło się to bardzo trudną sztuką i trzeba mieć niemało w głowie, żeby posłem być i żeby tych wszystkich przekrętów dokonać. Tak samo jak ojciec dyrektor, który jest prześwietnym biznesmenem. Wizji już jako takiej nie ma, jest tylko koryto, do którego trzeba się dosiąść. No i pytanie... Co to koryto oznacza i czemu właściwie wybieramy tych, którzy tylko z tym korytem się liczą? I to nie raz, nie dwa, ale parę kadencji z rzędu. Co nami kieruje? Posłowie wiele skandalów wznosili. Jak to niektórzy mówią, ich miejsce pracy to nie jest Sejm, to nie jest parlament. Ich miejsce pracy to jest TVN24, Polsat czy inna stacja. Bo oni muszą się wypromować, oni muszą przedstawić interesy stacji i tak właśnie, i na tym przede wszystkim polega ich praca, nie na wstawianiu się za ludem, jak to kiedyś mówili w kabarcie tej, że na lud nie ma siły. Czekam na wasze telefony na Skype'ie kontestacja.com. Do dyspozycji jest też nasz numer taki klasyczny. I te telefony stacjonarne komórkowe były już dzisiaj temat poruszany. 22 219 532 i 1 na końcu. 222 195 321. To jest nasz numer telefonu. Z kontestacja.com na czacie grzmi, bo tutaj wypowiadacie się na tematy wszystkie i na żadne. Ciężko jest się połapać. Dopchacie się do żłoba. Ja mam pytanie, kto z was by się chciał dopchać do tego koryta? Kto by z was był tak strasznie obrzydliwie arogancki, egoistyczny i kto by tylko chciał do koryta? A komu pozostaną ideały, wizje i przesłanie, które idzie za nim od początku, momentu, kiedy ukształtował sobie poglądy? Co wy byście zrobili w takiej sytuacji i co zrobiłoby wasze sumienie? Bo posłowie chyba sumienia nie mają, kompetencji za wielkich też nie muszą mieć, jeżeli chodzi o to wydurnianie się przed kamerą, natomiast kompetencje duże muszą mieć, jeżeli chodzi o tą politykę, dużą politykę, wzbudzanie tych afer, odwrócanie uwagi, bo to też jest troszeczkę takiej iluzji. Chwila przerwy muzycznej, chwila muzyki dla was, potem wracamy, ja cały czas czekam na wasze telefony, kontestacja.com, to jest druga niezapowiedziana godzina Konfesjonału, pierwszy odcinek audycji premierowo dzisiaj, w sobotę o 21, w każdą sobotę o 21 będę się pojawiał. Kontensjonał to audycja, w której wy przede wszystkim macie głos, więc nie krępujcie się, kontestacja.com, Skype jest do waszej dyspozycji. Chwila muzyczna, a potem wracamy, bo mi musi gardło odpocząć przez was. Puedo despertar tranquilamente, porque no tengo prisa por ir a trabajar, porque puedo imaginarme cada día que a mi lado para siempre tú estarás. Los muchachos van mirando para abajo, tanto ruido ha llamado su atención. Porque abajo están bailando las muchachas, y es que la alegría al barrio ya llegó. Mira la alegría como llega al barrio, los tambores niña como van sonando, los tambores de la vida como van sonando, y la gente se ha puesto a bailar. Si pudieras ver cómo bailaba aquella tarde, si gastaras algo más de tiempo en comprender que vivir o morir bailando no es de locos, esta noche mi guitarra te lo vuelve a repetir. Mira la alegría como llega al barrio, los hombres niña como van sonando, los tambores de la vida como van sonando, y la gente se ha puesto a bailar. Kontestacja.com, ja przypominam, że słuchacie właśnie tej stacji, no i rozmawiamy o posłach, trochę rozmawialiśmy o statystycznym Polaku, teraz porozmawialiśmy o posłach, którzy no inteligencją zbytnią się według niektórych nie wykazują, a według innych wykazują się aż nadto inteligencją w swoich podstępach i w swoich poczynaniach jakże przestępczych. Na pewno Andrzej Leper ma coś z przestępczością wspólnego, ale też są tacy, którzy zabłysnęli u nas z powodów no dość prozaicznych. Na przykład poseł Józef Zych, wicemarszałek Sejmu, który opowiadał o swoich problemach, no właśnie, seksuologicznych, ciężko to określić, na mównicy stanął i od tego się zaczęło. To właśnie poseł Zych, który wypowie się publicznie. Miejmy nadzieję, że to zrobi, bo jak wiadomo, posłowie są kapryśni i większość czasu spędzają telewizji, media lubią, to jest ich żywioł. A waszym żywiołem, czy jest Skype, tego na razie nie widzę. Czekam cały czas, kontestacja.com lub numer 222 195 321, to jest do waszej dyspozycji. No i poseł Zych, który teraz specjalnie dla was się wypowie. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed Izbą. Panu posłowi nie pierwszy raz staje, może powtórzmy tą wypowiedź, gdyby ktoś nie dosłyszał. Nie po raz pierwszy staje mi, przychodzi mi stawać przed Izbą. Takich sytuacji było bardzo wiele i można by powiedzieć, że posłowie tylko na to czekają. Stanął na mównicy, stał, aż wszyscy zaczęli się z niego śmiać. Oczywiście przeglądam YouTube i liczne filmiki, które o politykach mówią bardzo wiele i o ich wpadkach, bo takie są bardzo częste, niektóre bardzo takie znaczące i można by powiedzieć, że ci ludzie się tam nie powinni znaleźć. Tutaj na przykład jakaś filmik o wpadkach wielu, między innymi z panem Kaczyńskim. Jak wiemy, na pewno pojawi się sytuacja, że białe to białe, a czarne odnośnie to czarne. Odnośnie firmy Schmidt, ja ze względu na mały czas czasu, na krótki czas, który jeszcze został mi, nie powiem tego dokładnie, bo mało czasu. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Trzeba... Przepraszam bardzo, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Przepraszam bardzo. Nie przekonają nas, zresztą i w tym pierwszym względzie. Wystąpiliście tutaj w pięciu i zatańczyliście Bret Gensa. Taniec na głowie, jak ktoś nie wie. Ja już czasem nie wiem, czy ja chcę, a co chcę, w zależności od sytuacji. Nie chciałbym na pewno, aby postulaty w odniesieniu do rządu były postulowane poprzez mediów. Ojciec Gierczyk. Oczywiście trochę zniesmaczony tym, że pan minister Wasserman nie powiadomił mnie o tym, ja jestem członkiem rządu. Jeżeli wobec członka rządu coś takiego jest, to ja nie chcę, żeby tuszować cokolwiek, absolutnie. Ci, którzy piszą dzisiaj w prasie o jakimś zwrocie w mojej postawie, po prostu mugają bardzo brzydko. Mugają bardzo brzydko. Przed Hanną Gronkiewicz-Waltz też wiele spotkań z obywatelami Warszawy, jej potencjalnymi wyborcami. W kampanii z pewnością będzie pamiętać o doświadczeniach politycznych przeciwników. Panie, pierwszej pan, może pan... I przyjaciół. Ale jak my telewizję publiczną chcemy przejmować, to dzisiaj trzy kamery widzę. Proszę, jak to skutkowało? Żartuję. Tata Leper mówił o tym, że jak telewizję publiczną chcieli przejmować, to trzy kamery widział, poskutkowało według niego. Moim zdaniem w Sejmie to już nie powinni rozpatrywać kwestii legalizacji marihuany, bo oni już tam to dawno przesądzili, jak możemy się o tym przekonywać w każdych wiadomościach, tak? Oni tam marihuanę mają już dawno legalną i to dosłownie legalną. Jeżeli ktoś by chciał się przekonać, niech posłucha TVN24, Polsat News. No i poseł Zych, który zapadnie nam w pamięć. Kontestacja.com to nasz Skype i przypominam, że rozmawiamy o tych posłach, niby nieudolnych, a zarazem bardzo sprytnych i takich, którzy potrafią się w każdą sytuację przyodziać. No i o tym pośle, który przemawiał do pustej sali, ale również o jednych z najzabawniejszych. Na przykład poseł Nowak. Szkoła o pięknie odnowionej lewacji jest jednym z najładniejszych budynków w Chorzowie Starym. Panuje w niej rodzinna atmosfera, nauczyciele znają z imienia każdego z 236 uczniów. Nie ma tam więc mowy o powszechnej w innych szkołach anonimowości. Rodzice starają się być w bliskim kontakcie ze szkołą, co ułatwia spotkania, imprezy okolicznościowe, występy uczniowskich zespołów. Zastanawiam się, kto panu posłowi Nowakowi ten spot reklamowy pisał. Poseł Rzymełka też się wypowiadał i jest bardzo, można by mnożyć bardzo wielu przykładów. Pytanie, czy ten Sejm w obecnej formie, w obecnej, nie wiem jak to nazwać, formacji, bo jest to w pewien sposób sekta, która wychwala pod niebiosa głupotę. Czy on jeszcze nam się na cokolwiek przyda? Pożyteczny nie jest, inteligencją nie świeci, trochę sprytem i chciwością to przede wszystkim. Jak się dobiorą do koryta, to nie puszczą. Kontestacje.com. Cały czas czekam na was na Skype'ie. Dzwońcie, odzywajcie się. Czekam na was głos odnośnie właśnie Sejmu i posłów. No, niekoniecznie musi być tak, że posłowie są źli, jak niektórzy twierdzili. A w sumie to bardzo dużo Polaków twierdzi, że posłowie w ogóle ze złem nie mają nic wspólnego, bo wybierają ich co 4 lata. I z postawieniem krzyżyka problemu nie mają. Może robimy to trochę dla świętego spokoju. O to muszę zapytać was, ale żeby wyście mogli się wypowiedzieć na naszej antenie, to czeka właśnie na was Skype, kontestacja.com, bądź nasz radiowy numer telefonu 222 195 321. Poseł za posłem pogania, to widok... Nie w Sejmie, ale w telewizjach, w stacjach radiowych. W Sejmie wbrew pozorom za wielu posłów nie znajdziemy. Ostatnio udało mi się wejść na blog Baśki, Barbary Kwart, znanej wielu internautom, i ona zagościła ostatnio w Sejmie, możecie obejrzeć to na baśka.tv.pl. No i trochę o Sejmie powiedziała, tak to ona o nim myśli. Wydaje mi się, że wielu jest też podobnych z takimi poglądami. Na czacie mówicie o rzeczy o wielach, a o posłach nic nie widzę. Wasze zdanie na temat posłów. Posłów przy żłobie. Żłobie, który jak widać nie pozostaje nikomu obcy. Dobra, wracamy do żłoba i do badań, które przeprowadzał Sejm, za które zapłacili, a potem jak się okazało, no wyszły nie do końca po ich myśli. Na przykład z roku 96. Proszę porównać obecny Sejm z Sejmem poprzedniej kadencji. Przepraszam, z roku 94. Lepiej pracują posłowie Sejmu drugiej kadencji 31%, posłowie poprzedniego Sejmu 11%. Czyli generalnie obecny Sejm wtedy był według niektórych lepszy. Są bardziej lubiani przez ludzi 22% obecna kadencja, 12% poprzednia kadencja. I tak zazwyczaj bywa, że narzekamy, ale w sumie jeżeli ktoś nas pyta, no dobrze, że nas pyta. I wstajemy przed kamerą i mówimy coś takiego. No ja to osobiście to nie mam przeciwko politykom nic złego. Tylko niektórzy się wyrywają, młodą, chomy, złodzieje. Tylko teraz, co wybierze redaktor? No, wydaje mi się, że wiem, co wybierze. Kiedyś zapytany przez jedną z redaktorek w TVP, z TVP3 bodajże, telewizja lokalna, robili materiał o naszej komendzie powiatowej, o bezpieczeństwie w mieście, o zgrozo. Zapytała mnie, czy ja się czuję bezpiecznie w mieście. Odpowiedziałem, że tak. Później miałem trochę wyrzutów sumienia. Pytam, dlaczego odpowiedziałem tak. No, pytanie było tak sugerujące. Nie potrafię go teraz wam przytoczyć, ale było bardzo sugerujące. Druga godzina kontestacjonału. Pierwszego odcinka w sobotę po 22:00 już. O 21:00 zaczęliśmy. Kilku słuchaczy na antenie. Cały czas czekam na wasze telefony na Skype'ie. Kontestacja.com. 92 rok... 88% badanych nie potrafiło wyrazić żadnej pozytywnej opinii na temat poselskiej pracy. Ja wam ten tekst zaprezentuję tutaj, właściwie link do tego tekstu na czacie, możecie się z nim zapoznać. Jest to wbrew pozorom strona Sejmu i to było dla mnie wielkim szokiem, że takie rzeczy można na sejmowych stronach zamieszczać bez cenzury i to na, powiedziałbym, bardzo negatywny sposób przedstawiający pracę Sejmu. Wnioski, no praca posła po kadencji, przynajmniej ta jej część, która podana jest stosowi publicznemu, oceniana była dość krytycznie. Oczywiście można powiedzieć, że ankieta jest dość stara, bo zawiera się w latach 96, nawet 7, ale no jakby obrazuje sytuację obecną, tak? Pewnie jest jeszcze gorzej, ale nikt takich ankiet nie przeprowadza, bo no troszeczkę jakby wiedza o marketingu i PR-ze poszła do przodu. Sejmowie też chyba, w Sejmie zaczęli też liczyć się chyba z głosem opinii, chociaż PRL to w Polsce dalej pozostaje i będzie. Zobaczymy jeszcze na jak długo. Rządy, podobno ludu, z tym bym polemizował. Co jest według was, jakie rządy powinny być, tego być może dowiemy się za chwilę. Kontestacja.com, ja cały czas czekam na wasze telefony. Skoro nie chcecie ze mną rozmawiać, to ja cały czas porozmawiam z wami, ale z chwilowym przerywnikiem muzycznym. Kolejny kawałek z stylu, którego osobiście ja preferuję na ciemne pory. Panic, La Ola Express, to jest album, no i kawałek Dead Babylon to teraz przed wami. Ja robię sobie chwilę przerwy i czekam na wasz telefon na Skype'ie kontestacja.com i poczytam, co na czacie tutaj wyskrobaliście, bo nie jestem w stanie tego wszystkiego moimi dwoma oczyma ogarnąć. basta. La ciudad enmarca el ritmo que hem de seguir. La ciudad ens contamina y ens lleva a l'esperanza. La ciudad enmarca el ritmo que hem de seguir. Znowu obława na naszej antenie. Znaczy nie obława na was, słuchaczy, ale obława na naszym radiowym Skype'ie. Witaj ponownie. No cześć. Widzisz, jaka niesprawiedliwość się szerzy. Nawet ostatnio Martin na ten temat, może niekoniecznie ten temat, ale o niesprawiedliwości społecznej piosenkę nagrał. Chcieli drugą godzinę, a nie dzwonią. No bo tak to z ludźmi jest. No. Ale to tak samo jak z tymi posłami, wiesz, wydaje mi się, że najpierw chcieli posłów, a teraz na nich narzekają. No... Ja jestem pewien, że ci sami ludzie głosowali na Tuska. Na pewno. To dawaj ich zaraz lać. Który tam mówił, żeby dawać drugą godzinę, a nie dzwoni? Zaraz go na ten. Na kolano i trzepiemy. No dobrze, a jeszcze tak zbaczając już z samosądu, chociaż... A będziesz zbaczał? A wiesz, że 64% Polaków nie toleruje homoseksualistów. To jest ich problem, niestety. Dobrze, to zbocz w takim razie, pozwalam ci. Bo ostatnio słyszałem sobie, to taka już iście TVN-owa nowina jest. Było o znęcaniu się nad zwierzętami, że jakiś człowiek z... Oj tak, ostatnio dużo tego było, wiesz? To tak samo jak o pociągach, ktoś tam wpadł pod pociąg. Tego jest ostatnio bardzo dużo. Wszystko byle nie mówić o kryzysie w państwie. Ale właśnie, jak sobie pociągnąć ten temat, iście TVN-owski było. Był facet, sobie wziął swego psa, czy albo znalezionego psa i wziął na tory i szedł z nim. I sam a tak, widziałem filmik nawet. Skoczył, a ten pies został i go rozjechali. Aha. I dzisiaj wchodzę na tvn24.pl i straszny lament, że człowiek ten nie został ukarany, ponieważ ten pies nie był do tego człowieka niczym przywiązany i mógł uciec. To tak, straszne. Mrożący krew w żyłach. No więc... Coś ci przerywa, na chwilę mu zanikłeś. Natomiast zanim do nas powrócisz, ja mam taki wątek. Mianowicie odnośnie tych psów, których się tam zostawia i one mogły uciec. To tak samo jak z walkami psów. Przecież tak nikt nie każe tym psom się gryźć na tym ringu. Dlaczego one się gryzą? Przecież myśmy ich tylko uczyli, jak zagryzać inne psy, ale nikt aktualnie nie kazał im się gryźć, tak? Więc w czym jest problem? Obławę rozłączyło. Postaramy się z nim za chwilę połączyć jeszcze raz, a wy dzwońcie śmiało, bo jak widać Skype nie docenia waszej aktywności telefonicznej. Ja za chwilę powracam do was ze Skype'em. Już w tej chwili się dzieje tak, że czekam na was, na wasz telefon. Kontestacja.com, to nasz nick na Skype'ie. Po co te psy się biją na tej arenie, tak? Nauczyli ich się zagryzać, wpuścili ich na ten link, ale dlaczego? Przecież to nie jest żadne znęcanie się nad zwierzętami. Ja tego nie rozumiem, to tak samo jak z tym panem. Ciekaw jestem, co Buława miał na myśli. Może zaraz uda mu się dokończyć, jeżeli nie będzie żadnych problemów technicznych. Uwielbiam problemy techniczne. Zawsze jakieś się pojawiają i zawsze doprowadzają do takiego momentu, kiedy mówimy o chochlikach. Ostatnio w TVN-ie bardzo wiele chochlików się pojawiało i ta pani ze słuchawką w uchu, z tak zwanym uchem, to jest w ogóle ucho w uchu. Obława dzwoni po raz ponownie, odbieramy. Witaj. Wracam. Zniknąłeś, zaginąłeś. Ktoś nas zagłusza. No, myślę, że to TVN właśnie. TVN, bo nie pozwolili ci dokończyć. Dobrze, no to teraz dokończ tak obficie. No więc dokańczam. Uważam, że takie samosądy to byłoby dużo lepsze rozwiązanie sprawy, no bo nie zgadzam, znaczy nie uważam, że należy człowieka karać za ten iście haniebny czyn, bo jest haniebny. Z drugiej strony jest to, ten pies, jeżeli był jego własnością, no to miał prawo z nim zrobić, co chciał. Ale gdyby istniało prawo pewnego samosądu, no to taki człowiek by dowiedział się, co ludzie myślą o takim traktowaniu owego pupila i by może już więcej tak nie zrobił. Znaczy, wiesz co, uważam, że czy to nie jest warte karania? Osobiście, moja opinia, uważam, że należy tego człowieka ukarać. Kwestia samosądów. Oczywiście tak, jak jest z demokracją, bo ktoś kiedyś powiedział, że demokracja to jest ustrój dla ludzi mądrych, tak? I tutaj uważam, że z tym samosądem jest dokładnie tak samo. Dlaczego? Bo generalnie niektórzy nie mieliby umiaru i sądziliby tylko dlatego, żeby sądzić, tak? Znaczy, no to prawda, ale to, że żyjemy w ochlokracji, czyli rządach motłochu, to nie jest żadna nowina, no ale... Znaczy, dla mnie nie wiem, czy jakiegoś skutecznego rozwiązania wyjścia z tej sytuacji, mówiąc szczerze, bo uważam, że jednak jakaś kara powinna spotkać. Dla nas, dla niego kara taka w pełni legalna, jedyna, najwyższa, to może być 2 lata pozbawienia wolności, bo tyle prawo karne bodajże przewiduje za znęcanie się nad zwierzętami. To znaczy, tak jak mówię, uważam, że prawo takie samo w sobie nie powinno tego sankcjonować, ale dobrzy ludzie, którzy mogliby mieć na przykład, nie wiem, nudzić się i mogli przyjść do niego do domu, to powinni, albo coś takiego. A myślisz, że go nie skarcili, jak pojawił się w internecie i zobaczyło go cała Polska? Połowa Polski, bo połowa Polaków ma dostęp do internetu, znów wracamy do statystyk. Tak, no, wiesz... Tak, to na takich, znaczy nie wiem, gdzie to było dokładnie, no ale na takich zabitych nie sądzę, żeby na przykład ludzie mieli odwagę. Była sławna sprawa, kiedy pewnych bandziorów wioskowych... Tak, kiedyś coś takiego było, pamiętam. Tak, w końcu wszyscy się zmówili w wiosce i zabili. Uh-huh. No ale... Myślę, że mało jest na tyle odważnych ludzi, żeby nastawiać karku za głupiego psa w cudzysłowie, jeśli to na przykład jest jakiś po prostu... Znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że sytuacja z tymi ludźmi, którzy zostali ofiarami tego samosądu, tak, wtedy w tej wiosce, to też nie była żadna przemyślana sytuacja. Nikt nie myślał pod względem, wiesz, czy mnie to zagraża, czy mnie to nie zagraża, tylko po prostu ludzie jakby pokierowali się emocjami, tak? Był impuls, dodawajcie, wlejemy im i wszyscy ruszyli. Wątpię, żeby ktoś siedział, wiesz, i myślał plusy i minusy, wiesz. To jakby nie miałoby sensu w tym momencie. To były emocje. Tutaj też jakby pojawiłyby się na pewno emocje przed takim czymś. No pewnie tak. Ja tutaj czytam na czacie, pozwolisz, że... Proszę bardzo, to jest wasza audycja, to jest właśnie kontensjonał. Gdybym był księdzem, to też byś mi się spowiadał, prawda? Ja bym tylko... No dobrze, więc potakuj, bo na czacie czytam, że tutaj jest... Pytają się ludzie, jaka jest różnica między zabiciem świni a psa, więc mówię, Przynajmniej ja to tak czuję, że świni się nie prowadzi pod pociąg i ta świnia ci aż tak nie ufa. Znaczy, wiesz co, ja powiem tak, nieważne co się zabija, ważne w jaki sposób. To tak samo jest takie powiedzenie, nieważne co powiedział, ważne kto powiedział. No więc dokładnie. No, znaczy... Ja uważam, że na przykład Żydzi mają bardzo dużo na sumieniu względem znęcania się nad zwierzętami, na przykład te jarskie, tak, jarskie, dobrze mówię? Koszerne. Teraz to ja popełniłem gafę. Koszerne, na przykład zabijanie krów, tak, przez podrzynanie im gardeł na żywca, żeby spuścić krew, no to osobiście mnie gdzieś tam, no nie podoba mi się w ten sposób. I uważam to za znęcanie się nad zwierzętami. Natomiast jeżeli tą krowę się, nie wiem, ogłuszy, tak, ona straci przytomność i nie czuje tego bólu, nie cierpi, to proszę bardzo. Mhm. To tak samo jest z psem, no tak. Tak samo jest i uważam, że z człowiekiem, tak? To wiesz, na wojnie, mówię o takich sytuacjach patowych, nie mówię, żeby zabijać, jakby, nie wiem, gorsze było w obozach, tak, gdzie ludzie byli wychudzeni, gdzie się ich głodziło, gdzie się ich zamykało, no, w warunkach tragicznych, później jeszcze zagazowywało, niż jeżeli ktoś dostał pociskiem, tak, i było po sprawie, jak to się mówi. No właśnie, chciałem usłyszeć zdanie waszej świątobliwości, bo to jest też trochę taka półprowokacja, bo niestety na czacie zaraz zaczną się tutaj od socjalistów przycinki, zresztą bardzo, bardzo taka przewidywalna reakcja. Znaczy, wiesz co, ja uważam na przykład z tymi psami na smalec, bo tutaj się pojawił problem, bo w Polsce wierzy się jeszcze w niektórych regionach, że smalec psa ma właściwości takie lecznicze i zdrowotne. Znów powtarzam, możecie robić dla mnie ten smalec z tych psów. Mnie to nie przeszkadza, tylko pytanie, w jaki sposób je zabijecie, tak? O, dokładnie to. Czy będziecie tak samo, jak to widziałem ostatnio na wsi, byłem świadkiem i włączyłem się i pomogłem, bo niestety nie za bardzo chciało mi się patrzeć, jak ktoś to robi nieudolnie wbrew, gdzie zwyczajem popiło sobie kilku rolników, gospodarzy przed zabiciem świni, nie mogli trafić siekierą w głowę, tylko trafili w pysk, rozwalili jej pysk i ona latała po całym podwórku i kwiczała, potem nie mogli jej złapać, więc wiesz, jakby to skończyło się bardzo brutalnie. W końcu wziąłem, dobrze, że jeden z nich był myśliwych, wziąłem dubeltówkę, no i strzeliłem jej w łeb, za przeproszeniem. Jakby oczywiście było pewne oburzenie, tak, bo nie da się krwi spuścić i tak dalej. Uważam, że przede wszystkim ważny jest sposób. Smalec, psale czy gruźlicę, ktoś tu pisze. No, Aleksander Kwaśniewski. Nie zgodziłbym się z tym, bo ostatnio słyszałem właśnie wypowiedzi lekarzy i po badaniach, którzy też przeprowadzali, że dawno już to wykluczono, że smalec psa ma jakiekolwiek właściwości lecznicze. To ważne słowa jak na takiego polityka. Tak, no nie wiem, co pani Joasia Senyszyn ma do powiedzenia, bo też się tu często pojawia. Po zdaniu... To ja kończę chyba, bo nie będę zajmował linii. Nie, wiesz co, nikt nie dzwoni. Może umówmy się, dopóki cię ktoś nie wykopie niegrzecznie ze stołka, to jesteś przy korycie. O, to bardzo dobrze czuję się w takim razie przy korycie. Czuj się posłem. Tak. Jesteś w tej chwili przy korycie, lud cię może wywalić, wiesz. Mogą cię tutaj zlinczować. No właśnie, to jest zupełnie inna metoda wyłonienia tutaj, że tak powiem. Powiedziałbym, że kontestacja jest bardziej demokratyczna niż Sejm w tym momencie, bo lud ma więcej do powiedzenia. No w końcu to jest radio publiczne, ale... Kontensjonał w założeniu to ma być taka audycja, może przypowiem trochę, bo dla was, tak, dla ludzi, bo bardzo często dzwonicie w takich... kluczowych momentach są tysiące telefonów i nie za bardzo możemy was wszystkich teraz odebrać. To więc, jeżeli ktoś ma jakiś gorący temat, czy ten, który go tak poruszył straszliwie, to niech dzwoni, to niech pisze na czacie, będziemy go poruszać. Szczególnie niech dzwoni, bo wtedy jest możliwość takiej konfrontacji bezpośredniej. Poruszyliśmy temat tych zabijania świni i zwierząt ogólnie. To ktoś ostatnio tutaj mówił, że zabić można świnie, bo nie ma kolczyków, a krowę to już tam trzeba po badaniach weterynaryjnych i tak dalej. Pytanie, w którą stronę to idzie? Czy to idzie w jakieś takie ograniczanie ludziom wolności, tak? Czyli co mogą zrobić, a czego nie mogą zrobić? Czy normowanie pewnych spraw i dążenie do bardziej cywilizowanego świata? Jak to jest twoim zdaniem, obawo? Jesteś jeszcze z nami? Znaczy tak, no, na pewno nie, to nie chcę, żeby ktoś powiedział, ja się staję teraz takim fanatycznym obrońcą, takim animalsem i ekologiem, mhm. Ktoś przykłada zaraz do drzew, bo coś się stanie. Znaczy, ty nie powiedziałeś jeszcze, że nie można zwierząt zabijać, także wiesz. Ale tutaj ktoś pisze, że przerwę ci, że koszerność to był nakaz od Boga, więc pewnie wiedział lepiej. No tak, ale dżihad też podobno był nakaz od Boga. Przy czym część tych wierzących mówi, że to nie, to w ogóle nie ma nic wspólnego, a część mówi, że jak najbardziej, no dawaj, rzucaj jeszcze granat, tak? Bo dżihad. Gdzie leży prawda? W każdym razie, no, mówiąc szczerze, to nie wiem, czy ma w ogóle jakikolwiek sens co roztrząsać, czy religia nakazuje, czy ktokolwiek inny. Wiesz co, kiedyś usłyszałem od jednego księdza, nie wiem, to chyba było na temat Dalai Lamy, że on chciał zostać chrześcijaninem, Dalai Lamy czy jakiegoś innego duchownego, chciał zostać chrześcijaninem, ale jak zobaczył, że my nie egzekwujemy tych przepisów, tych religii, że ona jest piękna, ta religia, ale nie za bardzo się z nią utożsamiamy, ją egzekwujemy, tak? Te zasady to religii. Słyszałem. No właśnie. To słyszałem. A ja ostatnio co, miałem... co najlepiej? No mów. Co najlepsze w buddyzmie, bo byłem studentem orientalistyki przez rok, co lepsze w buddyzmie, nie można było być prawnie buddystą i na przykład chrześcijaninem albo katolikiem. Mhm. Bo wiesz, w sensie po ich stronie, bo katolicyzm wykluczał takie istnienie, ale buddyzm zakładał właśnie, że można wierzyć w buddyzm jako religię i jakąś inną religię również, jeżeli się nie zaprzecza. Mhm, bo ostatnio rozmawiałem z Turkiem właśnie na temat ich religii. I tak, no nie do końca muzułmanie przestrzegają tych swoich zasad, czy tych modlitw. Znów się wyłaniają takie dwie grupy. Tych, którzy są konserwatywni, których tych zasad się trzymają i tam się modlą te 5 razy dziennie, kładą ten dywanik w każdym możliwym miejscu, gdzie tylko się znajdują o tej właściwej porze. No i część takich, którzy właściwie mają to w nosie, tak? I którzy modlą się tam raz na dzień albo i nie. Ale rzeczywiście większość osób, które są z religii muzułmanami, w Polsce, to są tacy ludzie, którzy chodzą do klubów i prowadzą hulasz czy tryb życia, więc... Tak, a podobno oni nie mogą pić alkoholu, tak? Palić papierosów. Jedyne to tam ta shisha wchodzi. On mówił, że właśnie spędzanie czasu wolnego dla nich to jest ta shisha i spotykanie się z przyjaciółmi, granie w karty i shisha. Tylko nie za bardzo jakby... Mówił, że to ma mało wspólnego z narkotykami. Tutaj ktoś pisze, że z Turkiem gadał o kebabach, statystyczny Polak. Ja rozmawiałem z nim też o kebabie i powiedziałem mu, że wielu Polakom Turek to się kojarzy tylko z kebabem. On natomiast powiedział, że jest w Turcji właściwie tylko takie jedno miasto, znaczy tylko jedno. Jest jedno szczególnie, które zasłynęło z kebabów i które się mówi, że to jest miasto kebabów. Na U się nazywa, nie wiem czy Uruch, czy Uri. I mówił, że właśnie jeżeli najlepszy kebab, to tam w tym mieście. Tutaj w Polsce mówił, że kebabu ani nic do tego podobnego to nie widział. Wszystko pozostaje jakąś kwestią umów i norm. Na pewno gdzieś zawsze prawda leży po środku. Odnośnie tych zabijania zwierząt, tak? Nikt nie powiedział, że zwierząt nie można zabijać. Natomiast powiedziano, że ludzi nie można zabijać bez powodu, a i tak wielokrotnie się to dzieje, więc pytanie, czemu nas już tak mało oburza to, że ktoś został zamordowany, a tak bardzo oburza, że ktoś wsadził psa pod pociąg? Ależ to oczywiste i proste. W czasach, kiedy sami wytaczamy sobie wojny bez żadnych takich konkretnych przyczyn, tylko ekonomicznych, ewentualnie, coś takiego powszednieje, bo sami się skazujemy. No właśnie, powszednieje, ale też chyba przyznasz, że media często prowadzą do tego, żeby pewne rzeczy stały się o nam obojętne, tak? Podając nagminnie informacje o tym. Na przykład o PKP ostatnio. Świętej pamięci Jacek Kaczmarski pisał w piosenkach, że pilot od telewizora to jest podczerwień sumienia, ponieważ każdy przycisk to jest porcja krwi i krzyku, więc... No zgadzam się, więc stajemy się bardzo tolerancyjni. Aż za bardzo. No to dlaczego nie jesteśmy tak nietolerancyjni względem na przykład homoseksualizmu? Bo moim zdaniem o tego typu sprawach za mało się mówi, tak? Ale czy nie jesteśmy? Nie, to jest przesadzone, to konserwatyści się wygłupiają między sobą. To... Tak, ale zauważ, że mówi się, że Polacy są nietolerancyjni. To już nawet nie chodzi o media, tylko jakieś zawsze to panuje... Polacy mówią o sobie, tak. No właśnie, więc zawsze panuje taki, wiesz, jakiś... To tak samo jak większość twierdzi i myśli, że obcokrajowcy to mówią, że Polacy to złodzieje, podczas gdy to chyba w Polsce jest tylko taka opinia powszechna. Bardzo. więc... Tak, tu się z tobą zgodzę, bo nawet właśnie odnośnie tych statystyk czytałem taką opinię, jak według Polaków postrzegany jest Polak przez Irlandczyka jako złodziej, jako pijak, jako alkoholik. W sumie Irlandczycy nas tak nie postrzegają, ale sami jakby na to pracujemy, bo gazety polskie w Irlandii rzucają takie tytuły jak, nie wiem, najsłabsze ogniwo, tak? Jesteśmy wrogami pośród Irlandczyków, czy coś takiego. Nawołujące w pewien sposób do nienawiści, no bo można tak to określić. To jest nasz polski dżihad, ta Polonia. W pewien sposób. Jeszcze chwila i zaczniemy robić zamachy, i chociaż już były protesty o wolność, tak, Polaków gdzieś tam. Na przykład na Białorusi. To już jest jakby... No tak. Akurat w tym wypadku bardzo mi się podoba ta działalność tam Polonii wyzwoleńczo-narodowa. No właśnie tutaj ktoś pisze, że Polak mówi, że jest homofobem. Joasia Senyszyn pisze, że Polak mówi, że jest homofobem, bo co sąsiedzi powiedzą? A może sąsiedzi, najprawdopodobniej sąsiedzi mówią dokładnie to samo, co on, tak? Czyli co sąsiedzi powiedzą, jak ja mu zaprzeczę. No. Pytanie, gdzie to leży? Czy to jest faktycznie prawda, że jesteśmy nietolerancyjni? Czy to jest tylko obawa przed innym Polakiem? I w sumie staje się to chorobą narodową. Czy nie, ja nie sądzę. Ja myślę, że to w internecie jest mnóstwo takich krzykaczy, którzy mówią właśnie, że tam, nie wiem, homoseksualistów wieszać, ale spotkać takiego na żywo to naprawdę jest wyjątkowa okazja, więc ja w ogóle uważam, że to jest... Znaczy ja też byłem bardzo zdziwiony, bo jadąc z tym Turkiem w pociągiem, w przedziale była też taka pani starsza z pieskiem, wyglądała na mohera i ona tam chciała z tym Turkiem rozmawiać, oczywiście on nie za bardzo się mogła dogadać, ja jej tam próbowałem coś tłumaczyć po angielsku. Jakby ona była bardzo otwarta, tak? I w ogóle tam ludziom trzeba pomagać, tego nawet mu dała tabletkę przeciwbólową, więc nie do końca jakby widziałem to przekonanie, że obcokrajowcy są nietolerowani przez Polaków, tak? A tak też często się mówi, że Murzyn na ulicy w Polsce, no już teraz bardzo mało kontrowersji budzi, ale ja pamiętam parę lat wstecz to się mówiło, że Murzyn w Polsce, to lepiej niech uważa, tak? Bo wpierdziel dostanie. No ależ to... Czasem się nawet wśród kontestatorów i wśród wszystkich młodych wykształconych z wielkich miast przecież panuje ten stereotyp babci moherowej, a jak tak przyjrzeć się dokładnie, to takich fanatyczek to jest naprawdę bardzo mało znowu. No. Wiesz co, tutaj może bym się z tobą wcale nie zgodził, bo ja mam przykład za ścianą, tak? Dziadka, który no, takie, a nie inne poglądy wygłasza. Ja też mam przykład za ścianą, no ale to nie znaczy, że większość, że ogół jest taki, no. No nie, ja tak nie mówię, natomiast nie jest tak też, że jest ich bardzo mało i że nie mają jakby tutaj siły przebicia. Ja uważam, że to jest ich cholernie mało, bo zauważ, że na przykład w Warszawie, w mieście, które ma tam ponad 2 miliony osób, pod krzyżem stało 40 fanatyków, no czy tam 50. No zgadza się. Jaki to jest procent starych osób, które mają już swoje lata? Znaczy no, była propozycja, żeby Pałac Kultury przerobić na krzyż. No ale to jest po prostu bardzo mały odsetek, który jest bardzo głośny, a reszta się nie próbuje z tym walczyć, bo i po co? No, tak samo jak wolnościowców nazywają oszołomami, pokazując na Korwina Mikke, no to zazwyczaj też się jakoś nikt nie broni za bardzo przed tym. No. Mm-hmm. Wiesz, mój dziadek ostatnio powiedział, bardzo mnie to rozśmieszczyło, bo oglądaliśmy telewizję i mówi, to święta było, że zaraz, nie, przed Nowym Rokiem, że zaraz będzie przemawiał wnuczek Hitlera. Zgadnij, o kim mówił. No dobrze, no. Ale... O Donaldzie mówisz... Tusku oczywiście, tak? Tak, no domyśliłem się, no. Ale to też w wypadku takich osób to też jest taki sposób chyba bycia, no. Tak samo jak niektórzy mówią, że czerwonych trzeba wieszać i mówią to pół poważnie, znaczy pół śmiesznie, no. No tylko pytanie, gdzie ci czerwoni są? No tak samo jak z nazistami, tak? Antynazizm, ruchy antynazistowskie, a znajdź mi nazistę. Ja osobiście może ze dwóch w życiu widziałem. No wiesz, według prowadzących to radio, to nazistami byli wszyscy narodowcy, którzy szli w tym Marszu Niepodległości. Znaczy wiesz co, jakby nie da się, moim zdaniem bynajmniej, nie da się pewnych spraw tak prosto skwalifikować, tak? że Niemcy to, czy że Niemcy tamto, czy na przykład, że Wehrmacht, znaczy Wehrmacht, czy że armia niemiecka była zła i działała całkowicie na szkodę i oni byli przekonani do zabijania Polaków i tak dalej. Ja znam bardzo wiele historii, które no, przychodzili Niemcy, mieszkali gdzieś tam tutaj w Polsce. Pewne rzeczy oczywiście była część bezwzględna, którzy szli za wizją, ale była też część, która z Polakami żyła jak z ludźmi, tak? No, oczywiście, ze wszystkich opowieści moich dziadków wynika, że z Niemcami dało się jakoś dogadać, bydło prawdziwie przyszło ze wschodu. No to jest inna sprawa, tak, 17 września i nasze prześwietni sąsiedzi. My mamy, no to jest kolejny temat rzeka, my mamy, wiesz, tak by przekonanie, że Rosjanie no to z góry anty. No to... A, no ale ja też jestem antyrosyjski, jeżeli w ten sposób tu patrzeć, bo... Znajomy działacz SLD podesłał mi właśnie ostatnio na Facebooku taką grupę Pojednanie polsko-rosyjskie. Nie kliknąłem, lubię to. Jakoś nie podoba mi się to, co się tam wyprawia i wcale nie jestem takim entuzjastą teraz Rosji, jakim jest na przykład pan Korwin-Mikke, bo też bardzo teraz nie podoba mu się. No ale cóż, no, znaczy, mi się nie podoba, bo tam to zachowanie przy tej katastrofie smoleńskiej wcale nie uważam, że było takie ajwaj z drugiej strony. No właśnie, miałem rozmawiać z wami dzisiaj o raporcie Maku. Jakby ten pomysł trochę spalił na panewce, bo doszedłem do wniosku, że to jest takie rozmuchiwanie albo dolewanie oliwy do ognia. Ja myślę, że ten temat będzie się za nami ciągnął latami niestety, co mnie bardzo smuci, bo już mnie to po prostu nudzi. Znaczy może to też jest takie znieczulanie trochę. No jest, no, ale jak można się nie znieczulić, jeśli przez rok tłuką ci o tym samym? No zgadzam się. Ale wracając do tego Maku, trochę ci przerwę, bo na czacie tu ktoś zapytał, Wehrmacht to teraz będzie nazywany wspaniałym i prawie że wyzwoleńczym. Nie, ja nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem o Niemcach w armii, którzy tam byli, jako ludziach. Że niektórzy byli normalni, tak? Powiedzmy normalni. Zachowywali się w miarę normalnie i nie można było mówić, że oni od razu wszystkich do obozów ciągną. No, oczywiście nie ma co się oszukiwać, że pytać nawet, czy armia Wehrmachtu była wyzwoleńcza, czy wspaniałomyślna, bo to jest pewna abstrakcja. Tutaj panowie się kłócą mocno ironicznie. Nawiązując, tak, tak. Natomiast co do tego raportu Maku. Znów pytanie, gdzie leży prawda. No, wątpię, żebyśmy się kiedykolwiek dowiedzieli. Nie dowiemy się, ale ten smród będzie nam przez lata, że tak powiem, odbijał jeszcze czkawką. Ja mam inne dzisiaj, po dzisiejszej, no, po wysłuchiwaniu tam dyskusji, rozmów, jakichś tam innych wypowiedzi z ekspertów, ambasadorów, że za bardzo o tym raporcie trąbimy. Za bardzo wszyscy o tym raporcie trąbią, bo gdyby faktycznie on był taki nieopiniotwórczy i gdyby... To tak samo, jak ja bym wydał sobie raport, tak? Na temat katastrofy smoleńskiej. To jest dokładnie tak samo. Albo gdzie pojawiało się bardzo wiele książek o agentach, tak? Gdzie ludzie szli, jacyś dziennikarze szli do IPN-u, wyciągali materiały, pisali sobie książki o agentach. Ale nie, wszyscy potem się wyśmiewali i mówili, że to jest nic nie warte. No więc pytam, dlatego tutaj nikt takiej tezy nie wyciągnął. Tylko wszyscy się bulwersują, Boże, jak oni mogli to zrobić. A już na pierwszej stronie, ja ten raport mam nawet na komputerze ściągnięty, już na pierwszej stronie tego raportu jest zaznaczone, że to nie jest ani żadna opinia, tak, ani to nic nie ma do rzeczy, to ma tylko zapobiegać innym katastrofom lotniczym. A wszyscy szumią i buczą i podniecają się. No, ale przepraszam, czy media mają coś lepszego teraz do roboty? No nuda. Znaczy, mają kryzys załamujący się państwo, tak? No, nie, na chwileczkę, trochę trzeba odmiany. No ile można o tym kryzysie? O tym kryzysie to już też gadają jeszcze dłużej. Niż znaczy, wiesz co, ja widziałem taką prognozę ostatnio na TVN Warszawa dokładnie, odnośnie wydatków Warszawy na rozwój, na inwestycje. W tym roku to było 3,4 miliarda. Na najbliższe 10 lat to ma być około miliarda i dopiero po 10 latach ma być wzrost i to mają prognozę taką do 2033. Czyli jakby wszyscy się tego spodziewają. No może się spodziewają, no ale... Chwileczkę, no, jakie ma założenie telewizja, jeżeli informuje i rozdmuchuje Mac? No, żeby nabić sobie oglądalność, no czym łatwiej nabić sobie gadaniem cały czas o kryzysie, który jest nudny. Znaczy wiesz co, jakby funkcje telewizji i mediów. Raz to jest właśnie nabić sobie oglądalność i kasy, ale oni wielokrotnie nie muszą wcale tej kasy zbijać, bo wiele razy mówili o tematach dla ludzi nudnych, które wcale ich nie poruszały, ale mieli pewne no, dyspozycje, tak, o czym mają mówić. Tutaj ktoś pisze o Janie Fiorze i o tym agencie Beretta. Nie wiem, czy wy w ogóle tutaj, bo się pojadacie na czacie, czytaliście ten artykuł w biuletynie IPN-u na temat właśnie pana Jana Fiora i tego jego agentowania. W sumie nie ma tam żadnych opinii, bo to ma być czysto informacyjne, ale jest dużo informacji, jakoby no nie za wiele tam nie za wiele miał, nie za wiele zadziałał w tym SB. Jego współpraca była no powiedzmy sobie nie za wiele warta według tego, który ten artykuł w tym biuletynie pisał. Nawet mogę zacytować tytuł. Tytuł artykułu to jest może ten wstęp. Pospolita twarz SB. Przypadek TW Berety. Przypadek tajnego współpracownika Berety to szara, pospolita historia z jednej strony ukazująca SB jako instytucję, która nie zawsze dobrze lokowała swoje ograniczone środki w agenturalne zasoby ludzkie, z drugiej zaś uwidniaczająca banalność i mocno pragmatyczny charakter współpracy niektórych konfidentów. Więc przeczytałem to i tam są jakieś takie wzmianki, że czasami się nagradzało agentów, którzy mieli małą wartość, żeby ich motywować do innych działań. Generalnie jakichś tutaj takich zarzutów o zbrodnie to nie ma za wielkich. No może i nie ma, ale z jakiejś przyczyny Janusz Korwin-Mikke pozbył się Jana Fiora ze swojego orszaku, gdy się dowiedział o tym. Może kwestie to są wizerunkowe czysto, nie wiem. Znaczy nie tak wiem, jak powiedziałem, czytając ten raport, tu dałem link na czacie, raport o tamtym, w tym Sejmie, o tej, jak Sejm jest widziany, tak, te ankiety, że nagle w momencie do 97 chyba są te dane, a potem już się nie wydaje takich raportów, bo jakby chyba zwrócono uwagę na to, że na ten PR, na wizerunek zaczęto się z tym liczyć. No wiesz, no to znaczy ludzie mają uczulenia, no na przykład, nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy, czy ty widziałeś, mój drogi spowiedniku, taki film Trzech Kumpli. Nie. O przypadku dokumentalnym, o przypadku Pejasa, Wildsteina i jeszcze kogoś tam. Mhm. Jeden z nich donosił, a wszystko się działo w opozycyjnych oparach komuny. Wiesz, no no nie daje to jakiś niesmak, no daje, no i znaczy, już. Wiesz co, ja wiem po moim dziadku, który co prawda nie podpisał, ale coś takiego miał podkładane pod nos i tam było jasne założone, że to jest tylko wyłącznie po to, żeby on mógł awansować, tak? Nikt nie od niego nie oczekiwał współpracy. A to, co oni mu mieli tam, znaczy współpracy w sensie stricte, tak? Że jakieś tam angażowanie się i nie wiadomo co. A to, co oni mu tam pytali o to, co, no to były sprawy banalne. To były sprawy na przykład, jaki ma stosunek do swojego, bo on był elektrykiem, do swojego majstra, do swojego kierownika, no to to były sprawy, które nie miały żadnej wagi, szczerze mówiąc. On tego co prawda nie podpisał. A gdyby podpisał, to by miał całkiem inną sytuację, tak? I materialną, i zawodową. No ale nie podpisał. Nie podpisał. Podkładali mu coś takiego i jasno powiedzieli, po co to jest, żeby tylko i wyłącznie, bo to mu kierownik podkładał, tylko i wyłącznie, żeby on mógł go awansować, tak? No to właściwie dlaczego nie podpisał, no? Czemu nie podpisał? Bo miał takie przekonania, a nie inne, że ten ustrój jest zły. Że kto no współpracuje, ten jest konfidentem, a on był w AK, więc miał jakby uczulenie na konfidentów wszelakich. No i teraz dochodzimy do sedna, no. Może to jest złe porównanie, bo tamte czasy były nieporównywalnie trudniejsze i wręcz wtedy właśnie trzeba było dać większy opór na takie sytuacje. No ale to tak jakby ktoś teraz, nie wiem, dał jakiemuś wolnościowcowi, to powiedział, że jak będzie członkiem Platformy Obywatelskiej, to coś, to nie wiem, dostanie się do Sejmu, Janusz Korwin-Mikke, no. No może coś takiego zrobić, no. Znaczy, wiesz co, znam też inny przypadek, całkiem przeciwny, w którym gość podpisał, on był milicjantem, podpisał, współpracował, ale jaką on ma ładną emeryturę teraz. A w ogóle ma jeszcze większą, bo jakby chyba to było tydzień przed tym, jak przechodził na emeryturę, w milicji, zaaranżował z kolegami wypadek i złamał sobie nogę, tak? I do dnia dzisiejszego utyka i z tego względu dostał ileś tam odszkodowań i jakąś tam jeszcze kosmiczną rentę. No tak, no. Wszystko zależy jakby od ludzi, od tego, jak do tego podchodzą, tak? Wydaje mi się, że nie ma takiego nadzoru i nie ma, właściwie nie ma takiego organu, urzędu czy człowieka, który byłby w stanie wszystkich skontrolować i możemy odwoływać się tylko do swojej moralności. Znaczy, no tak, no, i więc tutaj w pełni się zgadzam z misją kontestacji, jeżeli chodzi o wolność, tak, o przedsiębiorczość i tak dalej, bo i tak sami siebie kontrolujemy, i tak sami siebie kontrolujemy. I to jest jedyny organ, który może nas nadzorować. A to, że jest demokracja, to, że jest Sejm, policja, prawa, no jakby. No, wiesz, znaczy, niewiele daje w tym momencie. Kwestia moralności jest właśnie tutaj kluczowa i ja nie będę udawał, że mi się akurat to jakoś, nie wiem, szczególnie wybitnie podoba, że jest taki przypadek jak te Ubery tam. Więc. No ale to dochodzimy do takich pytań, jakie tutaj zadaje Felix na czacie, bo tutaj pisze, że właściwie pisze, że lepiej żyć w biednej polskiej wsi pod niemiecką okupacją niż w czasie pokoju w kołchozie. No tak, bo. W polskim kołchodzie należałoby dodać, no bo chyba tak, to, taka ma być wymowa. Zawsze, no, zawsze, jeżeli będziemy mówić o ludziach, to musimy się do ludzi odwoływać, tak? Co z tego, że my mówimy o ludziach i dajemy podstawy prawne, skoro oni i tak mogą ich nie przestrzegać? I nikt ich do tego nie zmusi, tak? Bo jak się zbierze większość, to nie ma siły. To znów zacytuję Kabaret Tejna, lud nie ma siły, tak? Jakby. No, co możemy innego zrobić? Postawić przepisy, które wszyscy łamią? Postawić policjantów, których nikt nie szanuje? To było tak samo z tymi agentami, tak? Wszystko musiało się odwoływać do ludzi i do ich intencji. To jest to samo z posłami, to jest tak samo z tymi. Z interpretacją, tak? Znów podajemy ludziom informacje, niby na tacy, niby ona jest jasna i przejrzysta, ale każdy może ją zinterpretować w inny sposób. A jaka jest rola mediów? No, generalnie media te wypowiedzi interpretują za nas i to jest najgorsze w tym momencie. Nie ma już informacji jako takich, są tylko opinie. No, mają nad. Nie, no. Rola mediów to jest natrzepanie sobie oglądalności, no, a że najłatwiej trafić do głupiego widza i jest ich najwięcej, no to. Eksponat tutaj nas wyzywa od ignorantów. Zadzwoń. Dzwoń do nas i wypowiedz się. Ochrzań nas. Niech prawda wygra, tak? Wcale cię nie odrzucę. Proszę, zadzwoń. Wypowiedz się, to będzie twoje parę minut. Paręnaście, jeżeli nawet będziesz chciał.